Zatracený starče, jak moc jsi se mýlil? V čem jsem se mýlil, jestli? Objevil jsem to. Našel jsem příčinu postraní nemoci. Lidské tělo a tělo prasete je velmi rozdílné. Ale ty jsi porušil zákon. Ale bylo to ve službách vědy. Pojďte sem, tady to můžete vidět. Tady ten malý růžový výrůstek vedle střeva. Když se zanítí, vyvolá to nemoc. Prasata ho nemají, proto to dosud nikdo nemohl objevit. Fascinující. Znesvěcení lidského těla znamená popravu. Mistře, je to krok kupředu, velký krok kupředu. Je to objev století. Schovej to tělo! Všechny si nás tím dostal do nebezpečí!